كان القياس كما رفعهما في الاستفتاح استفتحت كان ثم يرفع يديه كان قادر كما رفعهما في الاستفتاح كما رفعهما في الاستفتاح كما رفعهما في الاستفتاح استفتحت قادر دجبي كان قادر ثم يقول صورة داش الله أكبر الله أكبر داش ويخر راكعا صورة ركيا كفنر ويدع يديه كان قادر قياش على ركبتيه اكد üzerine müferrecetiyel esabi'i parmakları açık bir şekilde iki dizini iki elini iki dizinin üzerine koyar. Ve yumekkinnehume ve onu sağlamlaştırır. Ve yemudde zahrehu ve belini uzatır. Ve yemuddu ve yemuddu ve yemuddu zahrehu ve belini uzatır. Ve yec'alu ra'sehu hayalehu ve başını onun hayalinde kılar. La yerfa'uhu kaldırmaz ve la yakbiduhu ve eğmez. Yani başını sırtının çizgisinde kılar. Değil mi? Ne aşağı indirir ne yukarı kaldırır. Ve yekulu der Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim der. Evet. Şimdi biz geçen dersimize başlarken daha doğrusu son fıkrayı okumuştuk. Son fıkranın içerisinde amin veled dalin dedikten sonra amin der demiştik. Orayı açıklamamıştık. Onun bir altındaki maddeyi açıklamıştık. Önce onu eksik bıraktığımız yeri söyleyelim. Sonra devam edelim inşallah. Eksik bıraktığımız yere gelince şimdi normalde Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını vasfeden sahabeler işte Hazreti Enes olsun, Ebu Hureyre olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazda böyle dalin dedikten sonra amin derdi. Diye Peygamberimizin bize namazın sıfatını anlatıyorlar. Fatiha'yı nasıl bitirdiğini anlatıyorlar. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam amin derdi ve arkasındaki insanlara da mutlaka imamla beraber amin demelerini emrederdi. Peygamberimiz diyor ki اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوا İmam amin dediği zaman sizler de amin deyiniz. فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِنُهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Çünkü kimin söylemiş olduğu amin lafzı İmamın amin lafzına muvafakat ederse, kimin amin dediği lafız, meleklerin amin dediği lafza muvafakat ederse, onun geçmiş günahları affolunur. Biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Melekler de namaz kılanlarla beraber, onların Fatiha okumasının akabine, onlar da amin diyorlar. Bu sadece burası için geçerli değil. Şimdi normalde melekler birçok yerde Müslümanların yapmış olduğu dualara amin diyorlar. Mesela cenaze namazında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin biri vefat edince Peygamberimiz onun yanına giriyor, onun gözlerini kapatıyor. Sonra oradaki insanlar tabii sonuçta kendi ailelerinden biri ölünce biraz seslerini yükseltiyorlar doğal olarak da. Peygamberimiz de diyor ki لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ Nefsinize hayırdan başka bir şekilde dua etmeyiniz. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ Yani çünkü melekler sizin ne derseniz melekler ona amin diyorlar. Hani genelde ölünün bir yakını, yakınları veya birinci dereceden yakın olan akrabaları. Böyle biraz keşke ben de ölseydim, işte keşke ben de mesela şöyle olsaydım diye böyle biraz hayır olmayan şekilde duada bulunuyorlar. Peygamberimiz de diyor böyle yapmayın çünkü melekler amin diyorlar. Onun için hayırla dua edin. Yani Allah yerini cennet etsin. Allah işte yerini genişletsin, Allah Azze ve Celle rahmetiyle kuşatsın falan ki Resulullah zaten ölene yapmış olduğu dua bunlar. Onun için melekler birçok yerde şeriatın naslarında sabit ki normal bizlerin yapmış oldukları dualara amin diyorlar ve aynı zamanda bize dua da ediyorlar. Yani sürekli bizimle mesela beraberler. Ne gibi? Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor kim gerçekten içinden gelerek bir kardeşine dua ederse yani diyelim ki bir kardeşim için ben diyorum Allah'ım ona işte yardım et, onun ayaklarını sabit kıl vesaire. Allah mutlaka diyor ona bir meleği vekil kılar ve melek de sürekli her dua ettiğine der amin ve leke misluhu. Yani amin sana da aynısı olsun, amin sana da aynısı olsun diye. Bunları ne için zikrettim? Şunun için zikrettim. Yani meleklerin çoğu yerde bizim dualarımıza muvaffakat ettikleri, onların da bizimle beraber amin dediklerini bilelim diye. Namaz da böyle bir şey. Hani kılmış olduğumuz namazlarda böyle dalin dediğimizde amin demiş olduğumuz yer bu şekilde. Şimdi bu aminin sureti nasıl? Bu aminin sureti sünnette şu şekilde. Normalde seslerini yükseltirdi. Hem Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan gelen rivayetlerde hem de sahabeden gelen rivayetlerde, hatta bazı rivayetlerde mescide sallandığı, yani sahabe amin dediği zaman mescid sallanırdı diyor bir başka sahabe. Resulullah'ınkini vasfettikleri zaman da sesini onunla uzatırdı. Sesini yükseltir ve uzatırdı Peygamber aleyhissalatu vesselam amin derken sonunu. Lakin şu anda farkındaysanız bu sünnet ölmüş bir sünnet. Yani pek kendisiyle amel edilmeyen bir sünnet. Tabi kendisiyle amel edilmemesinin sebepleri arasında şey var. Genelde mesela hadisler çok açık olduğu için kimse hadislere itiraz edemiyor. Yani yok bu konuda hadis yok veya bu konuda zayıf hadis var vesaire. Böyle bir şey yok. Ne diyorlar mesela genelde? Namazda insanların huşusunu bozuyor. Yani amin diye ses yükseltildiği zaman diğer namaz kılan insanların huşusu bozuluyor, kafaları dağılıyor deniyor. Şimdi bu şüphe sakıt olan bir şüphe. Ve Peygamberimizin namaz kılma şekillerinde birkaç noktaya bu şekilde itiraz yapılıyor. Mesela örneğin ne gibi? Örneğin şeydeyken, teşebbüt yaparken parmağı oynatmak gibi. Öyle değil mi? Mesela adam diyor ki teşebbütte parmağı oynatırsa adam ben yanındakinin huşusu dağılıyor diyor mesela. Veyahut da mesela ne gibi? Böyle ilginç sakıt şüpheler. İşte Peygamber ve sahabesi akşam ezanı okunduğu zaman şey yapmadan önce, namaz kılmadan önce iki rekat namaz kılarlardı. Peygamberle sahabesi akşam ezanı okunduğu zaman iki rekat namaz kılarlardı şeyden önce, farzdan önce. Peygamber kendisi kılıyor, sahabelerine kılmalarını emrediyor. Tabi yani üç kere üst üste diyor sallu kablel magribi, sallu kablel magribi, sallu kablel magribi. En son üçüncüsünde diyor ki limen şa'e, yani dileyen şey yapsın, dileyen kılsın diye bir farziyeti yok yani. Yani kılınabilir. Hatta Hazreti Enes diyor biz kılardık Peygamberimizin zamanında. O bizi görerdi, ne emrederdi ne nehyederdi. Yani bize karışmazdı, biz bu namazı kılardık diye. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? İşte diyorlar akşam namazının vakti çok dar. Akşam namazı vakitlerini anlatırken hatırlıyorsanız demiştik. Akşam namazının vakti çok dar. O sebepten ötürü eftal olan bu namazı kılmamak. Şimdi bu tip şüpheler, bunlar hepsi sakıt olan şüpheler. Öyle mi? Niye? Bu insanlar sünnete muaraza edemiyorlar. Yani sünnet açık ortada diyelim, İmam Bukhari'de, Müslim'de sabit olmuş sünnetler. Bu defa böyle çok şeytani vesveselerle umumi bir takım delillere yapışıp da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini eskat ediyorlar. Biz ne demiştik? Hangi muhalefet kesinlikle kabul edilemez? Hakkında nas bulunup da karşı tarafın elinde nas bulunmayan. Öyle değil mi? Demiştik mesela iki tarafın nası olursa eyvallah. Öyle mi? İki tarafın elinde tek bir nas olursa, anlayışları farklı olursa gene eyvallah. Yani ama ikisi de sonuçta onunla istidlal yapıyor. İkisi de onu delil olarak kullanıyor. Ama farklı anlıyorlar şeyleri. Delilleri farklı anlıyorlar. Gene eyvallah. Konu hakkında hiç delil yok. İki taraf da umumi naslara yapışıp içtihat yapıyorlar. Gene eyvallah. Lakin eğer bir tarafın delili varsa, öbür tarafın hiçbir delili olmadığı halde akılla veya umumi delillerden istinbat ettiği noktalarla bu cüz'i delillere muaraza ediyorsa bu ihtilafı nedir? İhtilafı tudattır. Kesinlikle de ne yapılmaz? Kesinlikle de kabul edilmez ve yerilmiş olan, mezmum olan ihtilaf budur. Bu meselede de aynen böyle. Yani bunu bilelim. Bir konuda cüz'i sünnet sabit olmuşsa, o konunun cüz'iyetini ispat ediyorsa, bir başkası da umumi bir delille gelip o cüz'i sünnetle sabit olmuş olan şeyi umumi delille nefy ediyorsa bu nedir? Bu batıldır. Öyle mi? Yani Resulullah mı namazında daha çok huşulu? Sahabesi mi namazında daha çok huşulu? Yoksa biz mi? Aklen de bu batıl zaten, şer'en de bu batıl. Şer'en batıl çünkü delil varit olmuş konu hakkında. Aklen batıl, yani bir insanın kendi kıldığı namazı Resulullah'tan ve sahabesinden daha huşulu olduğuna inanması, zaten bu da o adamın aklında problem olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Rukuya gelince, burada rukuyla ilgili bazı şeyler vermiş, bilgiler vermiş şeyh. Demiş ki ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَمَا رَفَعَهُمَا فِي الْاِسْتِفْتَاحِ. Biz ne demiştik? Demiştik el kaldırmanın müekked olduğu yerler var. Öyle değil mi? El kaldırmanın müekked olduğu yerler neresiydi? Yani Peygamberimizin namazını nakleden birçok sahabenin nakletmiş olduğu üç tane yer var. Onlar da neydi? Bir, istiftah tekbiri. İki, rukuya giderken. Üç, rukudan kalkarken. Peygamberimizin namazını vasfeden bazı sahabelerin nakletmiş olduğu var. Neresi? Birinci teşehhütten üçüncü rekata kalkarken. Öyle değil mi? Bu üçü kadar kuvvetli bir sünnet değil. Yani bu üçü en kuvvetli olanı. Bu istiftah. Ondan sonra rükûya giderken, rükûdan kalkarken bu en kuvvetli olanı. Bu mesela sıfat-ı salatla ilgili hadisleri alt alta koyduğumuzda hepsinde gözümüze çarpacak olan nokta. Lakin ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken ki el kaldırma, bu da kuvvetli bir sünnet ama bu ilk üçünün kuvvetinde değil. Öyle mi? İlk üçünün nakledildiği gibi çok rivayetlerde bize ne olmamış? Nakıl olunmamış. Bir de ne var? Bir de bir sünnet daha var. O da secdelerin arasında veyahut da secdelerden ayağa kalkarken yapılan el kaldırma var. Bu da çok nadir. Yani birkaç tane sahabenin nakletmiş olduğu. O da senetleri de genelde problemli olan hadislerde var. O da ona da geleceğiz inşallah. İnşallah zaten. Bu da nedir? Bu da çok ara ara, eğer bu rivayetleri sahih kabul ediyorsa bir insan, çok ara ara yapması sünnet olur. Çünkü Peygamberimizin sürekli yaptığına dair şeyler yok. Nereye kadar kaldıracak elini? Aynı şekilde. Yani ya göğsüne, omuz hizasına kadar veyahut da kulaklarının ucuna kadar, yani kulaklarının meme uçlarına kadar ellerini kaldıracak. Sünnette olan bu şekilde. Sonra ne yapacak demiş? Sonra Allahu Ekber diyecek. Tamam. Ve yahirru raki'an, ve rükûya doğru eğilecek. Ve yada'u yedeyhi ala rukbeteyhi muferrecetehil esabi'a. Ve ellerini diz kapaklarına koyacak. Şimdi ellerini normalde daha önce bazı sahabeler ellerini iki dizlerin arasına koyuyorlardı. Buna tatbik deniyor. Yani rükûda tatbik deniyor. Daha sonra Peygamberimiz bunu yasaklıyor. Yani bir dönem mesela eller bu şekilde iki dizin arasına konabiliyorken sonra Peygamberimiz bunu yasaklıyor. Bunu artık yapmayın diyor. Ve bu tatbik denilen şey yasaklanıyor. Ne yapacaklar o zaman? Ellerini diz kapaklarının üzerine koyacaklar. Vâil ibn Hucr Peygamberimizin namazını vasfederken Peygamberimizin rükudayken ellerini parmaklarını açtığını söylüyor. Parmaklarını açtığını söylüyor. Açık bir şekilde rükû yapıyor. Diğer sahabeler de Peygamberimizin burada demiş ya وَيُمَكِّنُهُمَا yani iyice, hatta bazı rivayetler sanki onu tutardı böyle. Hani o kadar ellerini mümekken kılardı ki, orada sağlamlaştırırdı ki sanki diz kapağını böyle tutacak gibi yapardı. Demek ki o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu diz kapağı olarak düşünürsek şu şekilde ruku yapmış genelde. Yani parmaklarını açmış ve burayı da ne yapmış? Burayı da sıkmış. وَيَمُدُّ زَهْرَهُ وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حَيَالَهُ لَا يَرْفَعُهُ وَلَا يَخْفِدُهُ. Sırtını düzeltir. وَيَمُدُّ زَهْرَهُ. Bu hadisin lafzı zaten. Peygamberimizin namazını vasfedenlerin lafzı. Başka bir sahabe de diyor ki لَوْ سُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَسْتَقَرْ. Yani şayet Peygamberimiz rükudayken onun sırtının üzerine su konsaydı su dümdüz dururdu. Yani o kadar düzdü ki sırtı. Hani su koysan ne aşağı ne sağa ne sola olduğu gibi su yerinde kalacak kadar sırtı düzdü diyor mesela. Ayşe annemiz ne diyor mesela? كَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِسْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُسَوِّبْهُ. Peygamberimiz secde ettiği zaman ne kafasını öne doğru eğerdi ne de kafasını kaldırırdı. Ne demek? Şeyhin dediğini kastediyor. Yani kafasıyla şeyi sırtı aynı hizada olurdu. Öyle mi? Yani bazıları gibi sırtı düz kafasını öne doğru da eğmezdi. Bazıları gibi kafasını yukarıya doğru da kaldırmazdı. Sırtıyla kafası düz olacak şekilde ne yapardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Namaz kılardı. وَيَقُولُ وَدَرْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. Şimdi normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biz geçen dersimizde mi vaciplerde anlatmıştık, öyle değil mi? Allah Azze ve Celle işte سَبِّحْ اسْمَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demişti ki اِجْعَلُوهَا فِي رُكُعِكُمْ. Tabi demiştik bunun senedi problemli, değil mi, hatırlıyorsunuz? اِجْعَلُوهَا فِي رُكُعِكُمْ. Yani bunu rükûnuzda kılın. Sahabe Resulullah'ın سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ dediğini bize aktarıyordu. Veyahut da işte demiştik Peygamberimiz diyor ben rükuda ve secdede Kur'an okumaktan nehyolundum. Ama rükuya gelince فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا ف۪يهِ الرَّبِّ. Rükuda Rabbi ne yapınız? Tazim ediniz. Yani سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. Rükuda Rabbi tazim ediniz. Secdede ise dua etmeye çalışınız diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Peygamberimizin sürekli yaptığı dua. Bununla beraber yapmış olduğu çok farklı şeyler var. Çok farklı zikirler var Peygamberimizin. Mesela örneğin سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam der ki سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي Subbuhun, Kuddusun, Rabbul Melaiketi ve Ruh. Mesela bu şekilde dua ederdi ve buna benzer daha birçok şekilde dua ederdi. Daha önce ne demiştik? Peygamberimizin aynı mekanda farklı farklı dualar yapmış ve ne yaptığını öğrenmek istiyorsa bir insan nereye müracaat etmesi gerekirdi? Ezkar kitaplarına. Öyle mi? Zikirleri bir araya toplayan ezkar kitaplarına müracaat etmesi gerekir. Mesela örneğin ne gibi? En basit, herkesin elinde bulunabilecek olan Hüsnül Müslüm gibi. Öyle mi? Daha tafsilatlı, daha geniş işini istiyorsa mesela adam nereye müracaat edecek? İmam Nevevi'nin ezkar kitabına müracaat edecek mesela. Daha böyle tafsilatlı ama hem uydurması hem zayıfı hem sahihini iç içe bulduğu bir yere gitmek istiyorsa mesela tahkik yapmak için, amel etmek için değil. İbn-i Sina'nın Amelül Yevmi ve Leyle kitabına gidecek. Gece ve gündüz amelleri kitabına gidecek. Biraz uğraştırır adamı ama ne hadis kitaplarına da müracaat edebilir. Ama o ne yapar? Uğraştırır. Ezkar kitapları insana kolaylaştırıyor bunu. Yani bu baptaki bütün rivayetleri bir araya toplamış. Bu konuda en güzel kitaplardan bir tanesi İmam Nevevi'nin yazmış olduğu El-Eskar kitabı. Devam edelim. ثُمَّ يَرْفَعُوا رَأْسَهُ قَائِلًا ve sonra başını kaldırarak şöyle der. سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ der. وَيَرْفَعُوا يَدَيْهِ iki elini kaldırır. كَمَا رَفْعَهُمَا اِنْدَ الرُّكُعِ rukunun yanında kaldırdığı gibi iki elini kaldırır. Evet. فَيِذَا اِعْتَدَلَ قَائِلًا sonra ayakta dik durduğu zaman kâle der, Rabbena lekel hamd der. Ve kâne yetîlu hâzel i'tidâlu ve kâne yutîlu hâzel i'tidâle. Bu ayakta durmayı da uzatırdı. Yani bu rükudan kafasını kaldırdığı zamanki ayakta durmayı da uzatırdı. Şimdi rükudan Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağa kalktığı zaman yine aynı şekilde ellerini kaldırırdı. Ve dedik bu ne? Bu müekket olan sünnetlerden. Yani rükuya giderken ve rükudan kalkarken Peygamber aleyhissalatü vesselam elini kaldırması. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ derdi. Ve رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ derdi ayağa kalktığı zaman. Bazen de رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا عَتَيْتَ وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّ der, elini kaldırırdı. Yani hani sana hamdolsun, yer ve gök kadarınca sana hamdolsun. Ondan sonra seni istediğin kadarıyla sana hamdolsun. Senin verdiğini engelleyecek, seni engellediğini de verecek ve sana karşı yani senin şeyin azametin karşısında fayda edecek hiçbir büyüklük, hiçbir kuvvet, hiçbir güç yoktur diye Peygamber aleyhissalatü vesselam dua ederdi. Ve bunu da uzatırdı bazen. Zaten mesela bazı alimler yine terk edilmiş sünnetlerden bir tanesinin insanların iki secde arasını uzatması ve insanların rukuda ve rukudan kalktıkları zaman ayakta Peygamberimizin kıyamı kadar uzatmasını terk ettiklerini. Yani bazı sahabe mesela Hazreti Enes diyor ki Peygamber iki secde arasında o kadar oturdu ki yani biz ona baktığımızda herhalde vehmetti yani hani şaşırdı veyahut da unuttu. Yani bu kadar uzatılır mı diye. Ki bunu ne münasebetle söylüyor? Enes de aynısını yapıyor. Adamın biri Hazreti Enes'in unuttuğunu yani hani bir secde yaptı unuttu herhalde teşehhüt yapıyor şu anda o kadar oturuyor Hazreti Enes. O da hayır yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapardı diyor. Peygamberimizin rükudan sonra uzattığı, rükuyu uzattığı, secdeyi uzattığı ve iki secde arasını uzattığına dair rivayetler var. Bu da ne? Tabi bu insanın tek namaz kıldığı zaman için geçerli. Cemaatle kıldığı zaman değil de tek namaz kıldığı zaman için geçerli. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden. Şimdi burada bir mesele var. İnşallah ona da değinelim. O şekilde geçelim. Rukudan sonra el bağlama meselesi. Yani bir adam diyelim ki rukuya gitti. Rukuda bekledi. Rukudan kalktı. Rukudan kalktığı zaman ayakta durduğunda adam ellerini normal açık mı bırakacak? Yani hani سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ diyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. رَفْعُ الْيَدَيْنِ yapıyoruz. Öyle mi? Sonra ellerimizi aşağı mı indireceğiz? Yoksa ellerimizi tekrardan bağlayacak mıyız? Öyle mi? Normalde bazı alimler, özellikle bu son dönem yani muasır olan bazı alimler diyorlar ki iki tane hadise yapışaraktan diyorlar ki normalde rukudan sonra ellerin bağlanması gerekir. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi geçen dersimizde de söylemiş olduğumuz İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu Sehl ibn Sa'd'ın meşhur hadisi. كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ اَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَ فِي السَّلَامِ İnsanlar kişilerin sağ ellerini sol kolların üzerine koymakla namazda emrolunurlardı diye Peygamberimizin dönemi için geçerli. Yine Vail İbni Hucur demiştik Peygamberimizin namazının sıfatlarını bize nakledenlerden bir tanesi. Ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. اِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَدَ بِيَم۪ينِهِ عَلَى شِمَالِهِ Namazda ayakta olduğu zamanlarda sağ eliyle sol elini tutardı. Şimdi kıyam diyor ya rivayetlerde, yani Peygamberimiz kıyamdayken sağ eliyle sol elini tutardı. Bunlar diyorlar ki Fatiha okuduğumuz, akabinde bir sure okuduğumuz ayakta durma da kıyamdır. Rukudan sonraki ayakta durma da kıyamdır. Öyle mi? Lugatan gerçekten öyledir. Yani bu da kıyamdır, bu da kıyamdır. Hadisler diyorlar umumidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün kıyamlarda ellerini bağladığını söylüyor. Bu iki kıyamı birbirinden ayıracak bir delilin olması lazım diyorlar. Öyle mi? Bu ikisi de sonuçta kıyamsa, bu iki kıyamı birbirinden ayıracak bir delil olması lazım diyorlar. Böyle bir delil de yok. Yani Peygamberimiz rükudan sonra ellerini kaldırmazdı gibi bir delil yok diyorlar. Ondan dolayı namazda insanın elini bağlaması lazım. Bu sözün selefte, bu sözü söyleyen kimse yok. Yani ne seleften, ne sahabeden, ne sahabenin namazlarını nakledenlerden bu sözü söyleyen yok. Sadece İmam Ahmed'e sorulduğu zaman, o da belki bu sözün tahkik edilmesi lazım, yani ne kadar hani mezhepte kabul görmüş veya sahihtir onu ben bilmiyorum, Allahu alem. İmam Ahmed'e sorulduğu zaman dileyen yapar, dileyen yapmaz demiş. Yani böyle bir İmam Ahmed'den söz naklediliyor kendisine sorulduğu zaman. Lakin genel olarak böyle bir şey yok yani. Hatta çoğu alim nas kılmış yani şeyden sonra ellerini bağlamaz diye. Rukudan sonra ayağa kalktığında ellerini bağlamaz. Cumhur ulema, hatta ümmetin cumhuru diyelim. Yani cumhur ulema değil, ümmetin cumhuru da demişler ki yani birincisi sahabe bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazının en ince ayrıntılarını bile nakletmişler. Mesela kendi babımıza dönelim demişler. Yani rukuda parmaklarını nasıl açtığını, diz kapaklarını nasıl tuttuğuna kadar sahabe bize nakletmişse, böyle bir değişik bir amelin sahabe tarafından bize naklolunmaması ne olmazdı? Mümkün olmazdı. Yani nasıl Peygamberimiz rükudan sonra ellerini bağlayacak da sahabe bunu bize nakletmeyecek? Böyle bir şey yok demişler. İki, bu delillerden, bu da bir usul olarak geleceğiz buraya. Bu delillerden seleften hiç kimse sizin anladığınızı anlamamış. Yani bu delillerden seleften hiç kimse sizin anladığınızı ne yapmamış? Sizin anladığınızı anlamamış demişler. Üçüncü olarak da demişler biz namazdaki genel delillere baktığımız zaman mesela bu namazını kötü kılan adama demiştik Peygamberimiz diyor sümmerfa hatta ta'tedil sümmerfa hatta ta'tedile ve yerci'a kullu azmin me'khazahu yani sen elini kaldırdı ayağa kalktığın zaman dik dur ta ki bütün şeyler bütün kemikler geri yerine dönünceye kadar. Şimdi normalde biz rükudayken ellerimiz neydi? Ellerimiz buradaydı. Diz kapaklarımızdaydı. Peki ellerimizin asıl yeri neresi? İki yanımız. Öyle değil mi? Ta ki bütün kemikler geri yerine dönünceye kadar. Yani eğer el bağlamak olmuş olsaydı böyle demesi olmazdı demişler. Tabi bu konu hakkında şayet nasıl olmuş olsaydı bu delil olmazdı. Bu çünkü umumi bir delil olurdu, öyle mi? Konu hakkında nasıl olmayınca belki bu nasıl yapışılabilir. Ondan dolayı ne demişler? Ondan dolayı demişler ki el bağlanmaz. Yani çünkü ikisi kıyam birbirinden farklıdır. Birinde zikir yapılıyor, öbüründe ne yapılıyor? Öbüründe kıraat var. Biri kısadır, öbürü ise nedir? Öbürü ise uzundur. İkisi birbirinden farklıdır demişler. Şimdi burada bu meselede peki ne yapacağız? Yani birileri diyelim ellerini bağlıyor, birileri ellerini bağlamıyor. Mevzu bu değil. Yani çünkü sonuçta ellerini bağlayanlar da ne yapıyorlar? Daha biraz önce zikrettik. Bu ihtilaf muteber olan bir ihtilaf. Yani konu hakkında delil yok. Bir delil varid olmamış. Bunlar namazla ilgili umumi naslarda kıyamda el bağlandığını söylüyorlar. Delille söylüyorlar söylediklerini zaten. Bu şey değil. Burası sorun değil. Ne yapılacak? Bunu yapmamak efdal olan. Ama diyelim ki adam hayır işte bak böyle bir şey de var. Bunu nakz eden özel bir delil de yok. Ben elimi bağlarım dese de bunda ne olmaz? Bunda bir beis olmaz inşallah. Allah'ın izniyle diye. Burada tabii bir kaide de zikretmiş olduk. Yani onu da fayda olarak kafamızın bir kenarına yazalım inşallah. Bir noktada bir delil varsa ve seleften hiç kimse onu o delili sonradan gelenlerin istinbat ettiği yere delil olarak almamışlarsa bu istidlal metodu batıl bir istidlal metodudur. Tamam? Bu neye dayanarak bunu söylüyorum? Biz itikatta ne demiştik? Bizim anlayışımıza göre kitap sünneti müstakil olarak anlamak değil. Kitap ve sünneti kimin anlayışı üzerine anlamak? Selefin anlayışı üzerine anlamak. Öyle mi? Çünkü Allah onlar Allah ve Resulü onların anlayışını kabul ettiğini bize nas kılmıştır. Öyle mi? Onların anlayışını bize örnek olarak gösterdiği için demek onların anlayışı Allah ve Resulü'nün razı olduğu bir anlayıştır. Tabii ne şartla? Şu şartla. O konunun gereği o zamanda da mevcut olacak. Mesela diyelim şimdi bankalarla ilgili bir hüküm çıktı. Alemin biri çıktı, o bankalarla ilgili hükmü bir hadis-i şeriften çıkardı. Biri de çıkıp hayır selef bundan bunu anlamamış. Bunu dese bu saçmalık olur. Öyle mi? Çünkü o zaman banka yoktu. Ama banka olduğu halde selef diyelim ki işte aynı muamele, aynısı. O günde cari olduğu halde selef diyelim bu delilden, delil de ellerinde mevcut olmasına rağmen bu konuya delil almamışlarsa bu istidlal metodu nedir? Bu istidlal metodu batıl bir istidlal metodudur. Ama eğer şey yoksa, bu yeni çıkmış bir meseleyse, o dönemde mevcut değilse elbette Allah'ın ya umumi ya hususi delillerle her mesele hakkında mutlaka neyi vardır? Hükmü mevcuttur. Allah bizi başıboş, abes bir şekilde bırakmamıştır. Evet. ثُمَّ يُكَبِّرُ Sonra tekbir getirir. وَيَخِرُّ سَاجِدًا Secdeye kapanır. وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ İki elini kaldırmaz. فَيَسْجُدُ Secde eder. عَلَى جَبْهَتِهِ Alnı üzerine. وَاَنْفِهِ Burnu üzerine. وَيَدَيْهِ İki elini üzerine. وَرُكْبَتَيْهِ İki dizi üzerine. Ve etrafi kademeyhi ayakların parmakları üzerinden secde eder. Ve yestakbilu bi asabi'i yedeyhi ve yestakbilu yönelir bi asabi'i yedeyhi ve ricideyhi kıblete. Kıbleye ayak parmaklarıyla ve el parmaklarının uçlarıyla yönelir. Ve ya'tedilu fi sucudihi ve secdesinde dimdik durur. Ve yemekine bir saniye. Ve yumekkinu cebhetehu ve alnını ve enfehu burnunu minel ardi yerde mümekken kılar. Yani iyice sağlamlaştırır, bastırır, tam sağlam kılar. Ve ya'temidu ala keffeyhi ve elini onun üzerine dayandırır. Ve ya'temidu ala keffeyhi iki avuç içinin üzerine ne yapar? İtimat eder, dayanır. وَيَرْفَعُ مِرْفَقَيْهِ dirseklerini kaldırır. وَيُجَافِ عَدُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ yanından pazlarını kaldırır, uzatır. Pazularını yanlarından yani şuralarından uzaklaştırır. وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَقِدَيْهِ baldırını وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ karnını kaldırır, an fakizeyhi baldırından kaldırır. Ve fakizeyhi an saqihi baldırını da dirseklerinden ve fakizeyhi an saqihi ve baldırlarını da nerelerinden kaldırır? Şuralarından kaldırır. Şurası var ya. Normalde hemen topuğumuzun üst tarafı ta diz kapağına kadar arkadan burası ne? Burası sak. Öyle mi? Burası ne? Şu kısım. Burası fakız. Tamam mı? Baldır. Evet. وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ ve secdesinde der سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى der. Evet. Evet. Şimdi burada bazı şeyler, hükümler anlatmışız secde ile alakalı. Şimdi onlara dönelim. Bir, سُمَّ يُكَبِّرُ Bunda ihtilaf yok zaten değil mi? Sonra tekbir getirir aşağı doğru giderken. وَيَخِرُّ سَاجِدًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ Secdeye gider ve ellerini ne yapmaz? Ellerini tekrardan kaldırmaz. Yani rukudan sonra ellerini kaldırdı, ellerini indirdi. Semiallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd zikirlerini yaptı. Tekrar secdeye gidecek. Ellerini kaldırır mı tekrardan? Bu konuda zayıf bir hadis var. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın secdeye giderken tekrardan ellerini kaldırdığına dair zayıf bir hadis var. Lakin İbni Ömer'in yaptığına dair sahih bir rivayet var. Yani İbni Ömer namaz kılarken rukudan sonra elini kaldırdı. Tekrar rükudan secdeye giderken tekrardan elini kaldırdığına dair ne var? Tekrardan elini kaldırdığına dair bir rivayet mevcut. Sonra burada meselelerden bir tanesi, yani şeyhin atlamış olduğu meselelerden, şeyhin secdeye nasıl gidecek? Yani diyelim tamam Allahu Ekber dedi, elini kaldırdı veya kaldırmadı, secdeye gidecek. secdeye dizlerinin üzerine mi gidecek yoksa ellerinin üzerine mi gidecek secdeye? Ne demek bu? Yani ellerinin üzerine gidecek dersek önce öne doğru eğilecek, ellerini yere koyacak. Dizlerinin üzerine gidecek dersek normal insanın eğildiği gibi önce dizlerini yere koyacak. Ondan sonra ellerini yere koyacak. Şimdi normalde bu konu hakkında birbirine zıt rivayetler var. Tamam, bu konu hakkında birbirine zıt rivayetler var. Bunlardan bir tanesi sünenlerde mevcut olan Ebu Hureyre'nin hadisi. اِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرِ فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ Sizden biri secde ettiği zaman devenin çöktüğü gibi çökmesin, ellerini dizlerinden önce koysun diyor. Bir de İmam Bukhari İbni Ömer'in fiilinden naklediyor. Yani İbni Ömer namaz kıldığı zaman önce şeylerini koyardı, önce ellerini koyardı, ondan sonra dizlerini koyardı. Bu birinci grup rivayetler. İkinci grup rivayetler gene sünenlerde aynı şekilde Vail İbni Hucur Peygamberimizin namazını vasfederken Peygamberimizin gördüğünü ve Peygamberimizin önce dizlerini sonra ellerini koyduğunu söylüyor. Secdeye gittiği zaman önce dizlerini sonra ellerini koyduğunu söylüyor. İbni Ebi Şeybe de Hazreti Ömer'den, yani İbni Ömer'in babası olan Ömer radıyallahu anh'tan naklediyor. O da diyor ki Ömer secdeye gittiği zaman önce dizlerini koyardı. Ondan sonra ne yapardı? Ondan sonra ellerini koyardı. Şimdi birbirine tamamen zıt şeyler var. Yani baktığımız zaman ikisi zahiren birbirine zıt görünüyor. Peki birbirine zıt hadisler olduğu zaman demiştik alimler ne yaparlar? Ya aralarını birleştirirler. Aralarını birleştiremezlerse ne yaparlar? Nesk yaparlar. Öyle mi? Nesk için tabi şartlar var demiştik. Nesk öyle her birbirine zıt iki tane rivayet olmaz. Bir defa sarih bir şey olması lazım. Yani birinin sonradan gelip öbürünün hükmünü kaldırdığına dair elimizde açık bir ifade bulunması lazım. Ancak bu şekilde nesk'e gidilebilir. Yani birinin birinden sonra gelmesi nesk'e hiçbir zaman gerektirmez. Öyle mi? Niye? Çünkü belki sonradan gelmiştir veya sonradan nakleden onu daha önce duymuştur. Yani çok önce başka bir sahabeden duymuştur, naklediyordur. Bir sürü şey ihtimal var. Ne yaparlar demiştik? Tercih yaparlar. Öyle mi? Tercihi de artık işte kimisi senede göre, kimisi metne göre, kimisi sahabeye göre, kimisi mevzu fıkıhsa işte belli başlı kriterler, mevzu hadisse belli başlı kriterler vesaire. Ama bir şekilde tercih yaparlar. Cumhur ulema Ebu Hureyre'nin hadisine zayıf demişler. Ve önce namazda ayakların, yani diz kapaklarının, sonra ellerin konması gerektiğini söylemişler. Tamam? Bu rivayet zayıftır demişler. Asla da aykırıdır demişler. Yani normalde hani asıl olan nedir? İnsanın çökerken dizlerini koyup sonra ellerini koymasıdır demişler. Bu rivayet nedir demişler? Bu rivayet zayıftır demişler. Sadece İmam Malik Ebu Hureyre'nin rivayetini kabul etmiş. Yani o da Ebu Hureyre'nin rivayetini tercih etmiş ve onunla amel etmiş. Demiş ki önce elleri koyacak, sonra dizleri koyacak. Ama dedik cumhura göre nedir? Cumhura göre önce diz kapaklarını koyacak, sonra ellerini koyacak. Bir de şeye gitmeden, yani hadisleri birbirine tercih etmeden Ebu Hureyre hadisinin maklub hadis olduğunu söyleyenler var. Mesela bunlardan bir tanesi de kim? İbn-i Kayyımül Cevziye Zad-ül Ma'ad kitabında bu hadisin ravinin üzerine maklub bir hadis olduğunu söylüyor. Maklub hadis ne demekti? Hatırlıyor musunuz maklub hadisin ne demek olduğunu? Maklub hadis, ravinin kelimelerin yerini değiştirmesi demekti. Tamam? Maklub hadis neydi? Ravinin kelimelerin yerini değiştirmesi demekti. Şimdi nasıl olur mesela örnek? Bu hem senette olur hem metinde olur maklub hadis. Mesela diyelim ki Abdullah İbni Abdurrahman diye bir ravi var. Ben ondan hadis naklettim. Abdullah İbni Abdurrahman. Babanın ismi ne? Abdurrahman. Çocuğun ismi ne? Abdullah. Ben diyelim dedim ki Abdurrahman İbni Abdullah. Ne yaptım şimdi ben? Kalbettim. Öyle değil mi? Hadisi maklub yaptım, ters çevirdim. Babanın ismini oğlanın ismini yerine koydum. Oğlanın ismini de getirdim, babanın ismini yerine koydum. Öyle mi? Aynısı bunun metinde de olabilir. Öyle mi? Ne gibi? Mesela örnek verecek olan var mı? Bu hadisin dışında bir örnek. Mesela Peygamberimiz diyor ki sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. 7 sınıf insan vardır. Allah onları gölgelerin olmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Onlardan bir tanesi de kimdir? Peygamberimiz sayarken diyor ki bir sınıf insan da o 7 sınıftan sol elinin verdiği sadakayı sağ eli bilmeyendir. Sol elinin verdiği sadakayı sağ eli bilmeyendir. Mümkün mü böyle olması? Sol elle sadaka verilir mi? Peygamberimiz sol elle almayı da vermeyi de yasaklamamış mı? Yasaklamış. Resulullah aleyhissalatü vesselam sağ elinin verdiğini sol eli görmeyendir demiş. Ravi ne yapmış? Ravi kalbetmiş. Sol elinin verdiğini sağ eli bilmeyendir demiş. E bu olabilir. Mesela bizim lügat olarak da ön, arka, alt, üst, sağ, sol, öyle mi? El, ayak, kafa, göz. Bu tip tekerleme şeklinde olan kelimeleri kalbetmek çok kolaydır. Yani günlük hayatımızda da mesela. Veya bir şeyi ezberlerken dikkat etmişseniz mesela. Kur'an ezberlerken işte Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına gelince mesela ayetleriyle alakalı bazen biz de kalbediyoruz. Değil mi? Yanlış ezberleyip kalbediyoruz. Niye? Çünkü maklup olmaya müsaittir. Yani kelime ve cümle maklup olmaya müsaittir. O zaman demişler ki bu hadisin aslı şöyledir. اِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَلْيَدَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. Yani dizlerini ellerinden önce koysun demiştir Peygamber. Aslında hadiste. Yani sizden biri secde ettiği zaman deve gibi çökmesin. Önce dizlerini koysun, sonra ellerini koysun. Ravi bunu ne yapmıştır? Ravi bunu kalbetmiştir. Önce ellerini koysun, ondan sonra dizlerini koysun demiştir. Peki böyle bir hadise durduk yere bu hadis maklûptur demek mümkün mü? Yani ben diyelim baktım hadise, hiçbir sebep yok elimde. Dedim ki bu hadis şeydir, bu hadis maklûp bir hadistir. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Niye bunu söylemişler? Şundan ötürü söylemişler. Çünkü demişler ki hadisin başı ile sonu birbirine muhaliftir. Yani hadisin başıyla sonunda bir çelişki var. Nedir hadisin başındaki ile sonundaki çelişki? Başında diyor ki Resulullah, sizden biri deve gibi çökmesin. Şimdi normalde hiç deve gördünüz mü? Devenin nasıl çöktüğünü gören var mı içinizde? Deve nasıl çöker? Yani yok, deveyi şöyle önüne bir getir koy. Deve nasıl çöker görüntü itibariyle? Niye peki, yani ne var bu şekilde, ne var? Deve normalde mu'tad olan çöküşün dışında bir çöküşle çöküyor. Öyle değil mi? Yani deve mesela, normalde deveyi düşün. Devenin nasıl çökmesi lazım? Herkes gibi normal çökmesi lazım. Devenin çöküşünü izlediğin zaman var olan mu'tad bir çöküşün şeyinden farklı çöküyor deve. Yani olması gereken bir çöküşün, olması gereken çöküşün dışında bir çöküşle çöküyor. Önce arka tarafını bırakıyor, ondan sonra ön tarafını bırakıyor. Peki insan için mu'tad olmayan çöküş tarzı nasıl olur? Yani normalde insan için mu'tad olmayan çöküş tarzı nasıldır? Önce insanın ellerini koymasıdır, ondan sonra şeylerini, dizlerini koymasıdır. Demişler ki bu sebepten ötürü bu hadis maklûptür. Yani hadisin başı ile hadisin sonu arasında ne vardır? Hadisin sonu arasında çelişki vardır demişler. Bu sebepten ötürü hadise maklûp demişler. Tabi sonradan gelen bazıları İbn-i Kayyım'a bir noktadan reddiye vermişler. Demişler ki devenin diz kapakları devenin ellerindedir. Tamam? Arap lügat kitaplarında, muhcemlerde devenin diz kapakları devenin neresindedir? Ellerindedir. Yani ne demek o zaman? Deve zaten ilk başta diz kapağıyla çökmüş oluyor. Öyle mi? Yani gene Peygamberimiz bunu nehyetmiş oluyor demiş oluyorlar. Lakin tabii bu çok böyle konuyla alakalı bir mevzu değil. Neden? Çünkü Peygamberimiz orada bize o devenin çöküşündeki cüz'iyetten bizi nehyetmiyor. Öyle mi? Yani devenin önce şurasını koyduğu gibi siz de şuranızı koymayın demiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Devenin çöküşündeki ince cüz'iyetten bizi nehyetmiyor. Bizi neyden nehyediyor? Genel olarak devenin çöküşünden, yani bir umum olarak deveyi önümüze koyuyor. Tamamen deveye benzetiyor, yani devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Yoksa devenin önce koyduğu organı siz de yere koymayın demiş olsaydı mesela, doğru. O zaman derdik bu yani çok bir Allah'ın vermiş olduğu bir fehm olmuş olur. İşte deve önce diz kapakları devenin ellerindedir. Önce ellerimizi işte onun için şeylerimiz, diz kapaklarımızı koymamamız lazım vesaire vesaire. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı diyoruz ki Allahu alem, racih olan bu konuda diz çökerken önce ne yapmaktır? Önce dizleri koymak, ondan sonra ne yapmaktır? Ondan sonra elleri koymaktır. Racih olan önce dizleri koymak, sonra elleri koymaktır. Tabii ellerini koyup da dizlerini koymayanın yaptığı da inşallah sünnete uymaya niyeten yaptığı için Allah Azze ve Celle ecrini verecektir. Evet. Başka ne dedik? ويستقبل قبلته ويعتذر من ملك جنفته من أنفه من أدوه ويعتمد على كفيه ويرفع من فقيه ويجافي عدوديه عن جنبه. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeye diyor ki اِذَا سَجَدْتَ دَعْ يَدَيْكَ وَرْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. Secde ettiğin zaman ellerini koy, ne yap? Ve şeylerini, dirseklerini de yerden kaldır. Yani bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahabeye emri. Secde ettiğin zaman ellerini koy ve şeylerini kaldır, dirseklerini yerden kaldır. Nasıl kaldırdı Peygamberimiz dirseklerini? Sahabe Peygamberimizin ya, dirseklerini yani kollarını yanlarından uzaklaştırdığını söylüyor. Yani yan taraflarından uzak tuttuğunu söylüyor. Hatta İbn-i Buhayne Peygamberimiz o kadar ellerini açardı ki koltuk altının beyazlığı bizden görünürdü diyor. Peygamberimiz ellerini o kadar açardı ki koltuk altının beyazlığı bize ne yapardı? Bize görünürdü. Yani elleri biraz daha fazla açtığı da mevcuttur. Ellerini nereye koyardı Peygamber aleyhissalatü vesselam? İki tane rivayet var bu konuda. Bir, omuz hizasına. Yani elleri dediğimiz şuralar. Avuç içlerini omuz hizasına gelecek şekilde yere koydu. Bir de biraz daha ileriye, yani şu kulakların hizasına gelecek şekilde yere koyduğuna dair de ne var? Yere koyduğuna dair rivayetler var. Secde yaparken işte şeyh burada dediği gibi karnı baldırlardan, baldırları da nerelerden? Bu şeylerden, sak dediğimiz yerden uzak tutması lazım. Ve iki ayağı arkadan dikiyor, değil mi? Ön taraftan parmaklarının uçları kıbleye gelecek şekilde Peygamberimiz secde yapardı. Yani şuralarıyla secdeyi karşılardı. Ayaklar ise ne şekilde? Ayaklar ise şu şekilde dik. Yani parmak uçları kırılmış şekilde ayaklar dik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın normalde Ayşe annemizin bir hadisi var. Belki daha önce abdesti bozan unsurlar konusunda anlatmış olabilirdik. Diyor ya, ben bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamı yatakta kaybettim. Yani baktım ki yatakta yok. Sonra onu aramaya başladım. Baktım ki işte elimle onu ararken iki ayağı dikleşmiş bir şekilde namaz secdedeydi ve dua ediyordu. İşte Allah'ım ben senin rızanla senin gazabından sana sığınırım diye dua ediyordu diyor. Ben elimi attım, elim şeylerin içine geldi. Ayaklarının iç kısmına geldi diyor. Bu hadis normalde İmam Müslim rivayet ediyor. Bu Ayşe annemizin hadisini. Bu hadisin bir lafzında rassan akibeyhi diyor. Yani ben elimi attığımda İki tane topuğunu birbirine kenetlemişti. Secdedeyken hani ayaklar dik duruyor ya şu şekilde. Şuraları topuk olarak düşünün. İki tane topuğunu da birbirine kenetlemişti. Yani birbirine yapıştırmıştı diye Ayşe annemizden bir rivayet var. Bazı alimler diyorlar velev bu olmamış olsaydı bile, yani bu lafız olmasaydı bile, ben elimi attım iki ayağın içine denk geldi diyor ya, bir insanın elinin o kadar büyük olması mümkün değil. Ancak bir adam ayaklarını birleştirecek ki biri elini attığında iki ayağının birden içine elini değdirebilsin. Yoksa ayakları ayrı olsa adamın secdedeyken mesela, elini attığında iki ayağına birden elinin değmesi ne olmazdı? Mümkün olmazdı. Buradan bile hani istinbat yoluyla ayaklarını birleştirdiği çıkardı diye böyle bir yorum yapmışlar. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazda sünnetlerinden bir tanesi de iki ayak topuğunda birbirine ne yapmasıdır? Birbirine birleştirmesidir. Başka bir şey kaldı mı? En sâkî ve kâne yekûlu fî sucûd subhâne rabbiyel alâ. Subhâne rabbiyel alâ dedik, aynı rükûda söylemiş olduğumuz zikirleri Peygamberimiz burada da yapardı ve farklı dualar da yapardı. Yani secdenin ruhuna uygun olan farklı dualar da yapardı. Nereye geldik? Sümme yerfe'u râsehû kâile. Yeter mi, duralım mı burada? Yeter. Tamam. Vâhirü da'vâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.